بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب متى يقصر المسافر. دا باب دې په بیان د دې کې چې مسافر به کله قصر کوي، د سلور رکاتو په ځای باندې به دوه رکاته کوي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دوه حدیثونه د انس ابن مالک رضی الله عنه ذکر کوي. لومبني حدیث او روایت کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا په دومره اندازه باندې روته چې درې میل به جوړېدل، نو بیا به قصر کولو، د سلور رکاتو په ځای باندې به دوه رکاته وو. دویم روایت او حدیث کې دا دی، انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا د حجۃ الوداع په سفر باندې روانو، نو مدینه کې ورسره ما د ماسپخین مس پورو کو سلور رکاته، او د مازیګر موزي چې کولو، نو بیا د مدینې نه بار روته او ذو الحلیفه لا نو قصر او کو دو رکاته. ذو الحلیفه چې دی له اوس ابیار علی وی، دا د مدینې منورې نه په وخت سره شپږ یا و میله بارو. اس چون کې د مدینې منورې آبادی کې توسیع راغله ده، نو آبادی تراغ پورې رسیدلې، نو دا د مدینې منورې د خار د نو سې حسابيږي. بعض اهل علمو لکه اهل الظواهر دا دواړه حدیثونه په دې باندې حمل کړي چې څوک په دومره مقدار باندې سفر کوي لکه د مدینې نه تر ذو الحلیفه پورې چې درې میله یا سلور میله جوړیږي، نو په دې کې به دی قصر کوي. د سفر احکام وایي دله متوجینی. جمهور اهل علم وایي چې د دې احادیث او مقصد او مطلب دا دی چې کله یو سړی د سفر اراده وکړي او د سفر په نیت باندې وځي، نو دی به په خپل کور کې قصر نه کوي تر دې پورې چې دی د خپل کور نه او د خپل کلی د آبادۍ نه بار روزي. نو دا حدیث په دې باندې حمل نی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذو الحلیفه کې قصر کولو. نو حدیث کې دا نه دی چې د قصر غ مسافت دومره دی، بلکې ابتدا د قصر نبی صلی الله علیه وسلم د ذو الحلیفه نه کړی و. نور مخکې سفر غی لبروت و مکی مکرمی لروانو. اصل کې په دې مسله کې صحیح مرفوع روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت چې په هغه کې دا بیان وي چې مقدار د مسافت ذکر وي چې په دومره مقدار باندې څوک سفر کوي نو به قصر کوي، او کده دې نه کمی نو به قصر وغیرہ نه کوي. د دې وجنه د اهل علم په دې مسله کې اوږد خلاف ده. ابن المنذر او علامه عینی رحمهم الله په دې کې د اهل علم ګڼ اقوال ذکر کړي، تر شلو پورې اقوال رسول دي. خو مشهور او معروف په دې کې دوه قول دي، یو د جمهور اهل علم مذهب دی، دویم د اهل الظواهر. د جمهور اهل علم چې په دې کې ائمه اربعه دام رازی، دارنګ د اصحاب الحديث چې کوم فقها دي، هغه په دې کې رازی، هغه د دې لپاره حد مقرري چې کوم مقدار کې به انسان قصر کوي. د سفر نور احکام بوله متوجي کیږي، نو هغه د لپاره صحت شته. او سلور برد ذکر کوي. دا برد د فارسی لفظ دی، مراد د دینه استاذ وی چې سوک لیږي. دا د برید جمع ده، دا بیا د مسافت د پاره استعمالیږي. یو برید دا غینا سلور فراسخ پکی وی او یو فرسخ کی دری ملی، نو د سلور بریدونا اته سلویخ ملی جوړیږي چې د کیلومتر په حساب سره تقریبا اتیا، بعض اهل علم اته او یا ذکر کوي چې په دومره مقدار باندې سوک سفر کوي نو دی به قصر کوي. دل دا اجازه شته چې د روزه وخوري بیا به قضا را ګرځي. د جمهور د پاره دلایل آثار د صحابه کرامو دي، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر امام شافعی رحمت الله علیه په کتاب الام کې ذکر کړی او دا غي تصحیح کړی دا ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې، دارنګ امام ابن کثیر په ارشاد الفقیه کې، البدر المنیر کی ورلا ابن الملقن رحمت اللہ علیہ صحیح ویلی، دارنگ حافظ ابن حجر پا تلخیص الحبیر کی، او علامہ شوکانی پا نیل الاوتار کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی یا اہل مکہ لا تقصروا فی اقل من اربعة برد، اے مکی والو ددریو بردن پا کم مقدار کی تاسو قصر مکوی. او بیا ورله فرمایلی وذالک من مکه الى الطائف وعسفان، دا سلور برده مزل سمره ده لکه وی د مکینه چې تاسو تر طائفه پوری سفر کوي یا تر عسفان پوری. او مخکې مونږ ذکر کل چې دا برود جمع د برید د فارسی لفظ ده، نو یو برید درې فرسخای سلور فرسخای او په فرسخ کې بیا درې میلی، نو د دینه اته سلویخ میلی جوړیږي. دارنګ امام عطا رحمت الله علیه وی سئل ابن عباس اقصر الصلاه الى عرفه، د ابن عباس ابن یو سائل تپوس کړو چې آیا زه په عرفه کې قصر کوم تر عرفات پورې زم د مکینه، نو غور لوي چې لا ولكن الى عسفان والى جده والى الطائف، کله چې ته عسفان لا یا تر جده پوری په زمید دال سره دا لفظ دی، اگر چې عوامو کې مشهور په جده باندې نه بازی جدم ذکر کړي خو اشهر لغت په دې کې جده دی چې تر جده یا طائف پوری ته مزل کې. دا اثر امام شافعی رحمت الله علیه په کتاب الام کې ذکر کړي، دارنګي المصنف کی عبد الرزاق رحمه اللہ مروڑ دے، دارنگ ابن المنذر پخپل کتاب الاوسط کی، امام بیحقیم ذکر کرے، امام نووی رحمت اللہ علیہ دی تصحیح کرے، دارنگ ابن الملقن پا بدر المنیر کی ویچ اسنادوہ علی شرط الشیخین. بیاد امام مالک رحمت اللہ علیہ قول لیاوی بین مکت و الطائف و جدہ و عسفان اربعت و برد، د مکی او د طائف دارنګ د مکی او د جدی او د عسفان په مابین کې سلور بریده مسافت ته، چې د دې سلور بریدو نه جوړیږي په موجوده مسافت سره اتیا کیلومتره یا اته سلویخ کیلومتره. دارنګ د عطا ابن ابي رباح رحمه الله او شیخ عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، دي دوو جليل القدر صحابة اكرام با قصر كولو دارنگي روجب خوڑا کلچ بسلور بريد ياد دين سيوا سفر كولو. نو جمهور اهل علم دي آثارنا استدلال كي دا اقوال دا صحابة اكرام دي او قول د صحابي حجت ده، خصوصا چې کله د قیاس مخالف وي، چې د قیاس مخالف د صحابي قول راشي او په دغه مسله کې مرفوع روایت ني، نو د اهل السنت والجماعت په نيز باندې دا حجت ده. دویم جمهور علما دا وي چې دومره اندازه کې هغه مشقت او تکلیف په انسان باندې راځي، نو دا قصر چې دی دا د دې وجنه راغله چې چون کې سفر کې مشقت او تکلیف وي نو داغي مشقت او تکلیف د وجنه د رباعي موز نه دله دو رکعت شریعت مقرر کړی دی. دویم قول د اهل الزواهر دی او بعض حنابلون په دې باندې قول کړی. ابن قدامه رحمت الله علیه دی له مختار ویلی، دارنگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ او علامه ابن القیم رحمهم الله دا غی په نس باندې مغره داده چې غی وی هر هغه سفر چې په غی باندې په عرف کې اطلاق د سفر کیږي نو په دې کې با بند قصر کوي. دارنگ د افطار اجازت ورلشتا، جمع بین الصلاتین ورل روا دی. دید عموماتنا استدلال کی چې د قران کریم آیات نه و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الى اخر الايه. چې دا آیات مطلق راغله ده د قصر الصلاه بارکی، هر سفر او پاغي کی دا تقیید د مسافت یا د زمان نه راغله. آیات مبارکه مطلق ده، هغه کې دا ویل شوی چې مسلمانانو کله تاسو سفر کوي پزمکه باندې نو په تاسو باندې ګنا نشته چې قصر کوي. نو آیات مبارکه کې اطلاق ده، په دې کې تقیدات مقیدات نشته. ناول استدلال د آیات د عموم نه ده، د آیات د اطلاق نه ده. دارنګ دویم دلیل اهل الزواهر او دغه اهل علم دا ذکر کوي، حدیث د یعلی بن امیه رضی الله عنه کوم چې مخکې باب کې ذکر شو چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو، او اصل کې حدیث د صحیح مسلم او امام ترمذی هم ذکر کړو. یعلی بن امیه رضی الله عنه وایي چې ما د عمر رضی الله عنه نه تپوس کړو، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه بارکی، نو غره لوي چې امام د دینه تعجب کړو لکه څنګه چې تا تعجب وکړو چې آیات خود دې بارک راغله چې پتا سو باندې خوف وي نو قصر کوي. اعلان کې دا خوف خوص ختم شوه دی، الله امن روسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را لوي چې صدقه تصدق الله بها علیکم فقبلوا صدقته. دارنګ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا غي حدیث مخکې مونږ ذکر کو، حدیث د متفق علیه چاوی زید رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر او د عمر او د عثمان رضی الله تعالی عنهم سره په سفر کې مرګره شوم، نو غیب د دوو رکاتو نه سیوان کول. نو دا احادیث مطلق راغلی دي، په دې کې دا قید نشته چې دې لپاره به یو معین مسافت وي. احادیث مرفوعه کې د دغه مسافت معین څه ذکر نه دی راغلی، نو دا پخپل اطلاق باندې حمل دی. په عرف کې چې کم سفر له سفر ویل شي کاغه لګوي کډیر وی، نو پاغه کې به وی بنی آدم قصر کوي. دارنګ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل دی، هغه فرمایل انی لا اسافر الساعه من النهار فاقصر، ځکه یو سات درځي سفر کوم نو پاغه کې مقصر کوم. دارنګ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ندام نقل لی، لو خرجت میلا قصرت الصلاه، ک یوم الزروت ابن بیابم ز قصر کوم. دارنګ د اهل علم وای چې نصوص د کتاب او د سنت په دې کې دا فرق نه دی راغلی چې سفر طویل به یا سفر قصیر به. څوک چې په دې کې تفریق کوي د سفر قصیر او د طویل، نو پای باندې دا لازم دی چې دلیل ذکر کی، او دلیل د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم لنشتا. نو مرجع په دې کې عرف لدا، عرف کې چې کوم له سفر وي ابا سفر وي. دارنګ د اهل علم دا ذکر کوي کدي سفر د پاره صحد وي، نو د دې بیان بخامخه نبی صلی الله علیه وسلم کوله. نو کله چې غینا بیان ثابت نه دی، نو په دې کې عرف لا مرجع ده، چې کوم لپ عرف کې سفر ویل شي نو اغیله به مرجع کیږي. بهرحال احتیاط په دې کې دی چې اعتبار دې هغه قول لور کړی شي کوم چې د جمهور دی، او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما آثار په کې راغلي چې سلور برید سوک سفر کوي چې دا غینا اته سلوي خمیله جوړیږي په موجوده مسافت سره دا غینا اته او یا کیلومتر یا اتیا بازي د دینه لګ احتیاطن سیوا ویل دي نو په دې باندې عمل پکار د ځکه احتیاط په احکام د شریعت کې مطلوب ده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة. يحيى بن يزيد الهنائي جماد أنس رضي الله عنه هنا قصر الصلاة بارك تفوس كرهو فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. نو أنس رضي الله عنه ويليو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل راوتو ددريو ملو پا سفر بانده أو ثلاثة فراسخ يا ددري فرسخو پا سفر. شعبة شكا شعبة چه راوی ده ده حدیث ده اغلبا که شك واقعي ده چ آیا انس رضی اللہ عنہ ثلاثت امیال ذکر کړي که ثلاثت فراسخ ذکر کړي؟ نو دادری ملا یا دری فرسخه چې باغی راوتل یصلی رکعتین دو رکعت مز به کولو د سلور په ځای باندې به دو رکعت او قصر به کولو. اسناد د دې حدیث د یحیی بن یزید الهنائی د وجن حسن نه د صدوق حسن الحدیث نه باقی رجال د دې اسناد ټول ثقات دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی دارنګ ابن حبان هم په صحیح کې ذکر کړی. د دې حدیث نه اهل الظواهر او بعض حنابله او دا استدلال کړی چې اقل مسافت د قصر دا درې میله ده. خو په دې استدلال کې نظر ده ځکه دا ثلاثت امیال لفظ چې راغلی دا مشکوک فیه ده ځکه شعبه چې راوی ده دې حدیث دغه پکې شک کړي چې درې میله انس رضی الله عنه ذکر کړي یا کدرې فرسخه ذکر کړي دي. نو مشکوک فیه دا فی نفسه ثابت نی نو اثبات د بل شي د دې نقول دا قول وجیه نه ده. نو د دې وجنه جمهور اهل علم دا حدیث حمل کړي په دې رستو روایت باندې کوم روایت کې چراغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم په ذل حلیفه کې قصر کړو یعنی ابتدا د قصر شروع کړو د ذل حلیفه نه. دا مقصد نو چې ګنی نبی صلی الله علیه وسلم سفر کولو تر ذل حلیفه پورې صرف دا سفر وو بلکې سفر شروع شو د مازیګر مس په ذل حلیفه کې راغ نو قصر وکړو. نو دا ذو الحلیفه د نبی صلی الله علیه وسلم د سفر منتها نه وا بلکې د قصر بدايه او ابتدا د دین شروع شوی وا. په دې حدیث کې لفظ د امیال راغی دا امیال جمع د میل ده. د دې په تقدیر کې اندازه کې د اهل علم اختلاف ده. بعضی وی المیل من الارض منتها مد البصر میل دی لویل شي چې د انسان تر کومه پوری نظر لګي د دین اپل نظر بیا په دې کې میلان راضی په انسان باندې ګډوډواله راضی نو ترکه می پوری چې نظر صحیح رسی میلان پک یو خوابل خوانی نو دی لمیل وای او د دین اپل چې بیا د نظر ادراک نی نو دا په میل کې ناراضی. بعض اهل علم او اهل لغت دا ذکر کړي چې میل دی لوي چې یو سړی په یو کلاو میدان کې ولاړی او لری ګوري یو انسان ور لخکاری نو ترکمی پوری چې دی دا فرق کول شي چې دا سړی دی که خزه نو دی لمیل و یو چې کله دا تفریق ختم شي چې دا سړی دی که خزه نو دا د میل د مسافت نه بیا بار دی. او بعضی د دینه تعبیر په دی باندې کړه چې 2000 قدمه یو میل جوړیږي بعضی وای سلور زره غزا بعضی دریزره غزا ذکر کړي امام نووي رحمت الله علیه وی چې المیل 6000 ذراع، دا میل چې ده د شپږ زره غزه ده، شرعي غزونه، شرعي غز 24 اصبعا، سلیریش ګوتی چې یو بل سره په پلنوالي باندې کیدی، د معتدل او درمیانه انسان سلوریش ګوتنه شری او غز جوړیږي. او د ګوت مقدار د 6 شعيرات معترضه معتدله چې برابر شپږ اوربشي وي هغه په پلنوالي باندې کیدی، نو دا د یو ګوت مقدار د دینه جوړیږي. د امام نووي رحمت الله علیه دا قول مشهور دی چې میل شپږ زره غزه ده، شری غزونه. او فراسخ ذکر شول په حدیث کې، دا جمع د فرسخ ده، دام د فارسی لفظ ده، فرسنګ ورلوي. د دې اندازه او مقدار د 3 میله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه اجتماع مسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى الظهر بالمدينة 4 دماس بخين مس بمدينة سلور ركعتا، والعصر بذي الحليفة 2، او د مازیګر موز می ور سره په ذل حلیفه کې بیا 2 رکعات کړو، د حجۃ الوداع په سفر کې. سند د حدیث صحیح ده، رجال ثقات دي. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې، امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی د ابن عیینه په دې سند باندې، او امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دا حدیث راوړی دی خود سفیان ثوری په سند باندې. جمهور اهل علم دا مخکنی حدیث هم په دې حدیث باندې حمل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکی په سفر باندې روانو، چې دا په 100 کیلومتره باندې سفر جوړیږي، نو ابتدا د قصر د ذل حلیفینه کړي و چې اوس دی له ابیار علی وی دا شپږ یا 1 میله د مدینه منورې سره و. اوس د مدینه آبادی تر دغه رسیدلې، نو د مدینه خار کې د نه حسابيږي. دا د جمهور اهل علم د عام علما او قول دی چې څوک په سفر باندې رواني، نو دی به د خپل کور نه قصر نه شروع کوي، بلکې د کلی د آبادی نه چې د کلوزی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینه د آبادی نه راووتو، په مدینه کې دنه د ماسپخین مسلور رکعت کړو، چې د آبادی نه رابار شو د مازیګر مسپراغ نزول حلیفه کې، چې دا د مدینه والو میقات ته د مازیګر مز 2 رکعت کړو. ابن المنذر رحمت الله علیه په الاجماع کې ذکر کړی دی چې اجمع کل من يحفظ عنه من اهل العلم على هذا، پدې باندې اجماع را نقل کړي چې د عام اهل علم دا قول نه چې ابتدا د قصر به د اغه زینې کې چې کله د آبادی نه راووتو. د امام عطا او د سلیمان ابن موسی نه نقل دي چې غوي په خپل کلی کې د نم ورل قصر جایز دي چا چې د سفر نیت او اراده کړي وي. د حارث ابن ربيعه نه نقل کړي دي چې داغه د سفر اراده وا، نو خپل مرګرو له پخپل کور کې جمع ورکړي و د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعات کړي، او په دغه کې خلکو کې اسود ابن یزید او دارنګ نور د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګردان موجود وو. نو د بعض اهل علم قول دا ده چې د خپل کور نم د ابتدا د قصر کول شي، خو د عام اهل علم او د جمهور اهل علم رایه دا ده، او دا په دې مسله کې قوي کول چې نه د خپل کور نه به ابتدا د قصر نه کوي، بلکې کله چې دی د بیوت المصر نوزی نو قصر به شروع کوي. امام بخاری په خپل صحیح کې د علی رضی الله عنه نقل کړي چې هغه د کوفه نه په سفر باندې وته، نو قصر به کولو تر دې چې را واپس کېدو، نو قصر کولو مرګر ورلوي چې دا مخامخ خومنګ له کوفه ښکاری نو اولی قصر کو اغه ورلوي هذه مرګر ورلوي هذه الكوفه قال لا حتى ندخلها غور لای چې نا مونږ به تراغي قصر کو تر کمی شې دی لدن نشوي نه یو نو تر کمی پوری چې کلی له واپس هم نی راغله د کلی آبادی لنی را دن نشوي قصر وکي او ابتداء د قصر به الکای چې کله د کلی د آبادی نوزی باب الاذان فی السفر باب د په بیان د دی کې چې په سفر کې اذان کول دام سنت عمل دی. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافرية حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم تعجبك رب العالمين سنگچ دا غید شان سرخایگی من راعي غنم دا غشپون کی دا گڑو بیزونا فی رأس شضیت بجبل چده دا غر پسر کیوی شزیه ویلش قطعه مرتفعه فی رأس الجبل چده غر پسر باندی یو ٹوٹی یو زین و اغیل شزیه وی نو اللہ رب العالمین دا خپل شان مطابق تعجب کی دا غش پنکینا چده دا غر پسر کی دا یؤذن للصلاة دا مزد پار اذان کی ویصلی بیا مز کی فيقول الله عز وجل والله رب العالمين فرمائي ملائكه لوي انظروا الى عبدي هذا زمادي بند لو غوري يؤذن ويقيم للصلاه اذان كي بي اقامت كي د مزد پارا مس كي يخاف مني زمان يريغي فقد غفرت لعبدي وادخلته الجنه ما بخنه كړي دي بندلا او دا في سلام كړي چې دي بز جنت لوردنكم. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کړی. امام احمد په مسند کې ابن حبان په صحیح کې راوړی. په دې حدیث کې چې کوم راوی ذکر شو ابو عشان المعافری د نوم د حیی ابن یوم المصری نو ظاهرا د حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت نخکاری ځکه ترجمة الباب کې دادی چې په سفر کې اذان کول او حدیث کې د سفر ذکر نه راغلی صرف دا راغلی چې شپون کې د غر په سر کې بانګ وای د موز د پاره نو الله رب العالمین تعجب کوي. اهل علم ذکر کړي چې په حدیث کې چون کې عموم نه ک مسافر وي او ک غیر مسافر وي راعي عام نه چې شپون کې بانګ وای ک د دومره د خپل کلی نه چیلې یو غړي بوتلې وي دومره مزل کړي چې د سفر مقدار جوړیږي یا کني کړي نو عموم د په حدیث کې نو اذان او اقامت کول ور لمستحب دی په باندې کې. شارحینو ذکر کړي چې اوله خبره دا وا چې حدیث د مالک ابن الحويرث رضی الله عنه مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کړي وي. صحیح حدیث ته امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ حدیث په خپل جامع کې ذکر کړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم لراغله ورسره د ترځوي متپوس کړه چې موږ سفر کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کله تاسو سفر کوئ د موز وخت در باندې راشي فاذنا واقیما نو تاسو دواړه اذان کوئ او بیا اقامت کوئ دا غي نفس موس کوئ. لذا ده حدیث به ترجمه الباب سره مناسبت ډیر واضح وي خو مصنف رحمت الله علیه په کې دا عام حدیث راوړی چې دا مسافر او غیر مسافر راعی له شامل دي نو اذان کول په سفر کې دام سنت او مستحب دي. او په دې حدیث کې لفظ د تعجب ذکر شو نو په دې کې اثبات ده د صفت العجب لله تعالی. قران کریم کې په یو د قراتونو کې راغلی دي بل عجبت ويسخرون په دغه کې یو قرأت داده بل عجبت ويسخرون الله رب العالمین لدغه صفت اثبات شوه او احادیث په دې باب کې ډیر راغلي چې رب العالمین لدغه دې صفت نسبت او اثبات شوه ده څنګه چې الله د شان سره خایيږي. نو د اهل سنت والجماعت او د سلف راجح قول په دې کې داده چې په دې کې بتاویلات نه کیږي چې تعجب د په معنا د رضا سره واغسته شي. ځکه د تعجب دا معانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابهونو نه ثابت دا نصوص الصفات دی په دې کې اهل سنت والجماعت دا وی نمرها کما جاءت دا سی په پیتیری ګل څنګه چې راغلی دي بغیر د کیف نه بغیر د تعطیل نه بغیر د تشبیه او د تمثیل نه باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت دا باب د په بیان د دې کې چې مسافر مسکی او د شک او خیال راغلی په وقت کې چې آیا وقت داخل دی که داخل نه دی دا قید د مسافر په دې ځای کې اتفاقی د احترازی نه دی که مسافر وي او که مقیم وي دا دواړه په دې کې برابر دي په اصل کې د صحت الصلات د پاره دخول الوقت شرط دی که چا د وقت نه مخکې موزو کو موزه نه دی شوی علماء احناف په دې مسله کې دا وایي چې یو سړی مسکی او د شک وی چې آیا وقت داخل لکه نه دی داخل نو یې د موز نه دی شوی اگر کده له رستو دا پته هم لګی دا چې وقت داخلو خو صحیح قول دا ده چې رستو ور لپته ولګی دا چې دا موز ما په خپل وقت کې کړی وقت داخلو نو موز شوی اعاده په بیان شته قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مسحاج ويجي ما نس رضي الله عنه لويلو من لاغ حديث بيان كجتا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي قال نوي فرمائل كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر مونږ چې بکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو فقلنا زالت الشمس او لم تزل نو مونږ به وی چې آیا زوال شوه د کنه نه شوه د ماسپخین وخت داخل د کنه صلی الظهر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مسکول او ثم ارتحل بیا به دا غی نه رستو سفر کولو نو د صحابه کرامو به دا شک چې وخت داخل له کنه نه داخل او د نبی صلی الله علیه وسلم به یقین چې وخت داخل له د وقت الدخول نه پس به نبی صلی الله علیه وسلم مؤذن له حکم کو چې اذان وک اذان به کو دا غی نه رستو به بیا مسکولو نو معنا د حدیث دا ده چې انس رضی الله عنه دا رنګ د نور صحابه کرامو د دی بدای یقین نو چې زوال شوه دی کني دی شوه په زوال یا عدم زوال باندې بدای متيقنین نو او هر چې نبی صلی الله علیه وسلم نه نو هغه اعرف الناس للاوقات اوقات باندې غخپویدو نو تر هغه به مز نه کولو تر کوم چې به زوال نو شوه اسناد دې حدیث صحیح ده مسحاج ابن موسی الضبي الكوفي ددنا یو جماعت د اهل علم روایت نقل کړی دي ابن معین رحمت الله علیه توثیقم کړی دارنګ امام ابو داود هم توثیق کړ امام ابو زرعوی لا باس به ابن المبارک رحمت الله علیه وی من مسحاج حتى نقبل منه دا مسحاج لا سوق د چې مونږ د روایت قبول کو نو اهل علم ذکر کړی چې د ابن المبارک رحمت الله علیه د دې قول مقصد دا ده چې هغه د حدیث نه دا فهم غسته ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مز د زوال نه مخکې کړ او قبل الوقت اعلان کې حدیث په دې باندې نه حمل چې د مز قبل الزوال حدیث حمل په دې باندې چې په سفر کې به مز په تلوار باندې کولو صحابه کرام دا غیب یو قسم شک چې وقت داخل لکنه د نبی صلی الله علیه وسلم به یقین او په یقین باندې به صحابي لو چې اذان او کداغې نه پس به مز کو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د عام عادت مستمره خلاف به په سفر کې عام عادت دا په ماسپخین کې چې په ماسپخین مز باندې به یخوال کولو خاص کر چې موسم د ګرمۍ بو نو دا به لګرستو کولو چې په موسم کې یخوال راشي او دا معنا او مقصود د حدیث نه دی چې دا مز به قبل الزوال کولو یا دا مز به په داسې حالت کې کولو چې د نبی صلی الله علیه وسلم بشکو چې وقت داخل کنه نه داخل نو ابن المبارک رحمت الله علیه چې دا حدیث مستنکر ګڼل دی او د دی وجنه د دی راوی تضعیف کړه ده، نو دا قول معتمد نه ده، بلکې مسحاج ابن موسی الضبی الکوفی، امام ابو داود، یحیی ابن معین، امام ابو زرعه د توثیق کړه ده. دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې ذکر کړه ده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبا. وما لحمزة العائذي چداد بني ضبا قبيلة سره حديث بيان کړه. أغوي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا. وما أنس رضي الله عنه أريد لي چه فرمائل چه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا چکلب په سفر کې یو ځای کې راکوس شو، انتظار به وکړو، لم يرتحل حتى يصلي الظهر، نو دا غزینه به سفر نکولو تر دې چې د ماسپخین مز به وکړو. فقال له رجل یو سړی ور لوي و ان كان بنصف النهار، اگر که نصف النهار د رزي غنیمه بوا، نو انس رضی الله عنه و ان كان بنصف النهار، اگر که د رزي اغه نصف نیمه بوا، یعنی زوال بلا نوشه به قبل الزوال به موزو کو. معنا ده حدیث دانه ده چې قبل الزوال به مسکولو، چې ناظر لبداخ کاریدل کتون کیلا چې دا خلا نصف النهار ده، یا به مونږ دا ګمان کولو انس رضی الله عنه چې دا نصف النهار ده، لا زوال نه ده شوی، اعلان کې زوال به شوی. او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعرف الناس للاوقات، دا اجماعی او اتفاقی مسله ده چې صلات الظهر یا نور منځونه دا د خپل وخت نه مخکې نه دی جایز، او د صلات الظهر په اوقاتو کې مخکې تیر شول، مخکې ابوابو کې، چې د دې وخت دا چې کله نور زایل شي. صرف د جمعه اغرس چې د پاغي کې اختلاف د اهل علمو چې آیا قبل الزوال کیږي که نه کیږي. د دې وجنه د حدیث په شرح کې علامه سیندی رحمت الله علیه وی چې دا حدیث حمل په تعجیل باندې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سفر په دوران کې د ماسپخین په مسکې تعجیل کولو، تر دې چې د بعض مقتدیانو بشکو چې یره وقت به داخل وي که نه به داخل، او د نصف النهار نه مراد په دې ځای کې دا نه ده چې دا موز به قبل الزوال، بلکې مراد څه شی دی؟ قرب النصف، د نصف النهار قریب قریب به کولو. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، امام احمد مسند کې، او ابن خزیمه په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.